Jaśka, od lat tu jestem, od lat. Czujesz? 2001, super relaks. Sprawdź, aha. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Kontra leginsy, od lat bagi, nie ma sprawy. Nad głową różne flagi, kto mi taką frajdę sprawił? Różni ludzie, tylko szczery, szczery rap, nie jadący na obudzie. Jesteś sobą, młodzież, albo ktoś cię wytnie palcem. Uczestnictwo w ciągłej walce, oryginalność zapomnij. Jesteś jak odbity na kalce, za nic cię nie karcę, tylko mnie nie komentuj. Mój rap to dla ciebie coś na styl odmętu. Prosta muzyczka, parę bębenków. Czaisz? Rap to styl mojego życia, nie dlatego, że jest na fali. Niektórzy ze mnie się śmiali, czaisz, mnie to wali. Komentowali, do myślenia dali, rynek gównem swym zalali. A ja nic nie muszę i tak do myślenia zaraz cię zmuszę. Grudy nie kruszę, rap opanował moją duszę. Róbcie hałas, ja to ruszę. O tak, bo od lat jesteśmy nad 8-1, działa jak kat. Mój jest świat, mój i wszystkich zaangażowanych. Słuchaj nas, bo mamy plany. Może jestem po... Może jestem to od ciebie, tak uważasz, mnie to jest. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat bagi, XL dresy, wali stresy. Rap załatwia moje interesy, rap biznesy. Nagrywanie płyt, rozliczenie, dogrywanie skleci, kupowany beat i git. Czapka na łeb, przy szerokie spodnie. Od lat właśnie w nich jest mi k***a najwygodniej. Właśnie tak i walą mnie wasze oceny. Rap to moje życie w łóżku, w wannie, na wyjeździe i ze sceny. Rap grać będziemy, mimo wszystkim przeciwnością losu. Ja zawsze będę miał swój sposób, mimo lokalnych bossów. To cały czas ja, to nie trwa rok, dwa, to życiowa pasja. Rapowe hasła, których większość nie rozumie. Mamy swój styl, mamy swój slang. Uwierz, nim mówię i wy go wcale nie rozumiecie. Nie rozumieją go dyskotykowcy, lowe lasy i inne śmiecie. Wy nie wiecie, co to rap, za łeb się łapi. Śmigaj na swe bale, dalej, ale podstawowe teksty nagrywaj dalej. Nie przesadzam wcale, ja was po prostu walę. Nie ufam hale i pięknie wypucowanym lakierkowcom. Moje życie to rap, dlatego może jestem czarnoowcą. Dlatego może jestem czarnoowcą. Dlatego jestem czarnoowcą. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Mój jest świat i to nie od dzisiaj, kto to słyszał. Ten rap ma tempo, zaraz będziesz dyszał. Za chwilę cisza, zaraz, zaraz. Jeszcze raz powtarzam, róbcie hałas, róbcie hałas. To jest dla was w 100%. Rap to historia najpiękniejsza, mimo minusów, jakie ze sobą niesie. Dajesz z siebie wszystko, a i tak pusta kieszeń. Wyjazdy, na których nieraz tracę głos. Powrót pociągiem rano, na zrzucie, taki nasz los. Czekanie na dworcach po parę godzin. Też zacina protest, ścina zimno, bo mokre nogi. Przemięknięte buty, obrzygane poczekalnie. Zero hajsu już w kieszeni, czy tak jest fajnie? W tym momencie duży zapytania znak. Dlaczego tu jestem od lat? Dlaczego rap stanowi dla mnie wszystko co mam? Czy chcę, żeby ten numer latał na bibach po domach? Czy chcę, żeby pany na mój widok mogły wzdychać? Nie, nie, nie, nie. Dla mnie wszystkim jest muzyka. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat.